الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفعول معه. Evet. Yine mensubattan bir tanesi. Değil mi? المفعول معه منه. Yani ve minel mensubi المفعول معه. مفعول معه da mensuplardandır. Veyahut da hâdâ, bu nedir? Beyanul mef'ûli ma'ahu. Mef'ûl ma'ahın beyanıdır. Yani müpteda olup haberi mahzuf olabilir. Veyahut da mahzuf müptedanın haberi olabilir. İkisi de olabilir. Önce metni görelim. Ondan sonra şerhi okuruz. El mef'ûlu ma'ah. Hüve, o nedir? El mezkûr, zikredilmiş olandır. Ba'del vavi, vavdan sonra. Yefnel malu, mal yok olur. Ve tebga, sen kalırsın. Ve ameleke, ve ameleke, amelinle beraber kalırsın. Ve amele derken, amele mef'ulü ma olmak üzere mensuptur. El mezkur, zikredilmiş olandır. Ba'del vavi, vavdan sonra zikredilmiş. Ne için zikredilmiş? Limusahabetihi. Musahabe, arkadaş olsun için. Neye? Ma'mule, fi'lin, fi'lin ma'mulüne. Ve tebqa, sen kalırsın. Kim kalır? Ente sen. Sen neyle beraber kalırsın? Ve ameleke, amelinle beraber kalırsın. Tamam. Peki, o fiil ne oldu halde? Lafzan, lafzan olduğu halde. Lafzanı söyledik zaten. Değil mi? İstevel ma'u vel haşebete. Tamam. Kefake ve zeyden dirhemun. Ve tebqa ve ameleke. Tebqa fiil, lafzı fiildir. Ev manevi veya manevi fiildir. Maleke ve zeyden. Maleke ve zeyden. Yani ma tasna'u ve zeyden. Ve zeyden. Orada amil manevidir. Maleke, ma tasna'u manasındadır. Tamam. Peki. Tarifi bu. Tanımı. Lafzi veya manevi olan fiilin mamulüne arkadaş olsun için vav-ı musahabeden sonra, vav-ı ma'iyyeden sonra zikredilen mensup mamule mef'ulü ma'ah denir. Anlaşıldı? Hı hı. Peki. Şimdi oraya kadar bir koyalım. Ondan sonra kim metni de ondan sonra şey yaparız. Tamam. Metne geldik mi? Gene metinden okuruz. Bu metni bir şerhten gör. El mef'ulü ma'ahu. Mef'ulü ma'ahu. Bunu irabını anlattım. Ey, yani ne demek? El mef'ulü yapılmış. Ma'ahu onunla beraber yapılmış. Değil mi? Hı hı. Şimdi bunun takdirini yapacak. Ey, yani ellezî fu'ile. Ellezî fu'ile. Ellezî, ol bir kimse ki fuile yapıldı. Tamam mı? Neyle yapıldı? Bi musahabe, bi musahabetihi. Zamir-i mecrur, mevsule raci yani. Bi musahabetihi. Bin var secde yok. Bazı nüshalarda li. Bizde hiçbir şey yok. Yok, bi. Bi musahabetihi. Car mecrur burada naib-i faildir. Ellezî, ol bir şey ki o mef'ul fu'ile yapıldı. Neyle yapılmış? Yapılan ne? Bi musahabetihi, musahip olmasıyla yapılan. Onun beraberliğiyle yapılmış. Onunla beraber yapılmış yani. Tamam mı? Fail bir fiili yapmış veya mef'ulde mef'ule bir fiil vak olmuş. O diğeriyle beraber yani. Anlaşıldı? Ellezî, ol mef'ul ki fu'ile yapıldı. Bi musahabetihi. El carru vel mecrur burada. Fî mahallir ref ala ennu naibul fa'il. Ve damirul mecrur râci'un ilel mevsul. Demek ki el mef'ulün evvelindeki o elif lam nedir? İsmi mevsuldür yani. Ellezî fu'ile demek. Ellezî fu'ile ma'ahu ne demek? Bi musahabetihi. Beraber olmasıyla. Tamam. Neyle musahip oluyor? Ba nereye mutallik? Musahabeye. Tamam. Neyle musahip oluyor? Bi'en yeküne olmakla. El fa'ilu fa'ili. Yani ellezî kâme bihil fi'lu. El amilu fil mef'ûli ma'ah. Mef'ûlü ma'ahta. Amil olan fiilin kendisiyle kaim olduğu kimse var ya. O fa'il yani. O fa'ilin olmasıyla. Musahiben lehu. Musahiben lehu. Ona arkadaş olacak. Fail ona arkadaş olmuş. Tamam mı? Ben yekun el fail fail olmasıyla musahiben lehu. Onunla beraber yani. Bu mef'ulü ma dediğimizde beraber. Nerede? Fi suduril fi'li anhu. Fiilin failden sudur etmesinde ona musahip olmasıyla. Tamam mı? Faile arkadaşlık. Arkadaş olmasıyla, beraber olmasıyla hades yapılmış olan mef'ul. Şimdi örnek veriyorum. İstevel ma'u vel haşebete. İsteva bir seviyede oldu. El ma'u su vel haşebete odunla beraber. Yani o suyun seviyesini ölçen odunla su bir seviyede oldular. Şimdi burada istiva musahibun, musahiptir lil haşebeti bak. Haşebeye musahiptir. Değil mi? Haşebeyle beraberdir. İstiva bir olmak. Ne zaman da hine üsnide ilel may, suya isnat edildiği zaman. İstevel mav, su eşit oldu ama suyun eşit olması neyle beraberdir? Vel haşerete, odunla beraber. Odunla su ikisi aynı seviyede beraber oldular. Evveyat da el mef'ulü, mef'ul olmasıyla. Nerede? Fi vuku'il fi'li aleyhi. Fiil mef'ulün olmasıyla yani. Şimdi bu nasıl tevilini yapın? Evil mef'ulü veya da mef'ulün olmasıyla. Mef'ulün ne olmasıyla? Musahiben lil mef'uli ma'ahu. Değil mi? Bazen de mef'ulü ma'ah neye arkadaş olarak gelir? Mef'ule. Bazen faile arkadaş. Tamam mı? Bazen de mef'ule. Evil mef'ul veya da mef'ulün olmasıyla. Nedir olmasıyla? Musahiben lil mef'uli ma'ahu. Mef'ulü ma'ah musahib. Nerede? Nerede musahip oluyor? Fi vuku'il fi'li aleyhi alel mef'ul. Kefa mu'lu mu yapıyoruz böyle? Nereye yapıyoruz? Bi en yekunel fa'ilu musahiben lehu fi suduril fi'li anhu evil mef'ulu musahiben lil mef'uli ma'ahu fi vuku'il fi'li aleyhi. Anladın? Tamam. Yani mef'ulu ma dediğimiz yani kendisiyle beraber yapılmış dediğimiz şey. Orada fail de ona arkadaş olmuş veyahut da meful ona arkadaş olmuş olur. Fiilin sudur etmesinde faile arkadaş olur. Fiilin vak olmasında mefule ne olur? Musahip oluyor yani. Meful ona musahip oluyor. Meful onunla beraber oluyor yani. Şimdi örneğini vereceğim. Anladınız orayı? Hı hı. Bak örneğine bak şimdi. Kefake ve Zeyden. Kefake. Ke nedir orada? Mefulü bir. Kefake ve Zeyden. Sana ve Zeyd'le beraber, sana Zeyd'le beraber yeten nedir? Dirhemun para. Burada kifayet var. Yeterli olmak değil mi? Yeterli olmak mef'ul-u ma'a musahip. Mef'ul-u ma'a onunla beraber yani. Zeyd'le beraberdir bu kifayet. Ama ne zamanda? O kifayet Zeyd'e taalluk ettiğinde. Kifayet Zeyd'e taalluk, sana taalluk ettiğinde Zeyd ile beraber sana yeten şey paradır. Tamam mı? Paranın yetmesi sana taalluk ediyor. Para sana yetendir ama kimle beraber? Ma'a Zeyd'in yani. Zeyd ile beraber. Anlaşıldı mı? Tamam. Öyleyse böyle tevil yaptığımıza göre فَقَوْلُهُ مَعَهُ الْمَفْعُولُ مَعَهُ derken oradaki مَعَهُ nedir? O zaman مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاِلُهُ naib-i faildir. الْمَفْعُولُ yapılmış. Neyle beraber yapılmış? Ma'a onunla beraber yapılmış. Tamam mı? Fail onunla beraber oluyor. Meful onunla beraber oluyor yani. Anlaşıldı? Peki. Üsnide isnat olundu ileyhi. Üsnide isnat olundu ileyhi. O ma'ahu kavline isnat olundu. Dolayısıyla o mahalle merfu oluyor yani. Naib-i fail oluyor. Peki ona isnat edilen şey ne? El-mef'ul, mef'ul kelimesidir. El-mef'ul ona isnat edilmiş. Dolayısıyla el-mef'ul kelimesi ismi mef'ul olduğu için İsmi meful ya'mel amele amele amele fi'lil meçhuli. Meçhul fi'l amelin amele diyor. Dolayısıyla ma'ahu feyekûnün merfu'al mahalle ala nâb fa'il. Kema üsnide nasıl ki mef'ul lafzı isnat olundu ilel carri vel mecruri. Car mecruri isnat fi kavri el mef'ul bihi. El mef'ul yapılmış. Kime yapılmış? Bihi. Ona yapılmış hades. Tamam mı? Daha ve fihi. Yani el mef'ulu fihi vel mef'ulu lehu. Anlaşıldı? Ve damirul mecruru. Buradaki zamir mecrurlar fil külliyen hepsindeki. Raci'un ilel elifi vel lami. El mef'ul kelimesi ellezî fu'ile demektir. Ellezî fu'ile bihi. Ellezî fu'ile fihi. Ellezî fu'ile lehu. Ellezî fu'ile ma'ahu. Anlaşıldı? Ve'tuzira. Şimdi özür beyan edildi. Yani bu yinel özru. Özür beyan edildi. An nasbihi. Peki ma'ahu naib-i faildir de niye ma'ahu olmuş? Ma'uhu olmamış. Ma'u. Ma'ahu. Değil mi? Ma'u mensup olmuş. Niye ma'uhu olmamış? Mensup olmasına özür beyan ediliyor. Bu yinel özru demek. Meçhul okuyoruz onu. Ve'tuzira. Özür beyan edildi. Yani ne demek? Büyyinel özru ennasbihi. Madem ki mef'ulü ma'le müsemme fa'iludur, naib-i faildir, mef'ul kelimesi ona isnat edilmiştir. Yecibu en yekuna merfu'an, merfu olması gerekir. Değil mi? Ve ve leyse bi merfu'in, merfu değil, ma'a, mensup. Mensup olmasına dolayı özür beyan edildi. Neyle beyan ediliyor? Bima cevvezehu, bima. O kaideyle ki bil kaide yani bir ma orada kaide mana bir şu kaideyle ki cevvezehu onu cevaz vermiş ona cevaz verdi onu ispat etti ba'dun nuhati nahvecilerin bir kısmı onu cevaz verdi o kaideye onu ispat etti nedir o kaide min beyandır min isnadil fi'li fi'lin isnat edilebileceği. Nereye isnat edilebileceği? İlâ lâzimin nasbi. Lazım. Vacip olarak mensup olan zarflara fiil isnat edilebilir. Lâzimin nasbi değil mi? İlâ lâzimin nasbi. Nasbı lazım olan. Tamam. Ne demek ilâ lâzimin nasbi? Yani ilâ lâzimin nasbı vacip olan. Tamam mı? Ne demek? İlâ zarfi lezî yecibu nasbuhu alâ zarfiyeti. Tevhili bu. İlâ zarfi lezî yecibu nasbuhu alâ zarfiyeti. Zarf olmak üzere, mef'ulü olmak üzere, mensup olması vacip olanlara fiilin isnat edilebileceği. Fiil ona müsnettir ama kendisi vacip olarak mensuptur. Dolayısıyla mahallen merfu naib-i faildir. Anlaşıldı? Daha? Fiilin nasb-ı vacip olana isnat edilmesi caiz ve terkihi. Ve terkihi nereye atıldık? Min isnadil fi'li ve terkihi. Tamam mı? Ve terkihi lazimin nasb-ı yani ve ibkaihi yani. Anlaşıldı? Ve terkihi ve terkihi ne demek? Yani cevaz verdikleri şey nedir? Ve terkihi yani o ve min terkihi cevaz verdikleri şeyden ve terkihi yani ve terki lazimin nasbi ve ibkaihi mensup olarak bırakılması yani öyle bırakılıyor bak lekat takat da beynekum örnek verecek ne olarak bırakılması mensuben mensup olarak bırakılması yani o fiil ona isnat ediliyor ama o zarf lazimun nasip olduğundan dolayı, vacibun nasip olduğundan mensup olarak bırakılıyor. Naibcilerin bir kısmı böyle cevaz vermiştir. Tamam mı? Onun için me'ahu mensuptur. Lafzen mensup zarftır ama mahallen merfu naib faildir. Anlaşıldı? Peki. Ceryen. Niçin böyle? Ceryen. Liyeküne cariyen ve vaka'an. Ceryen. Liyeküne cariyen. Vaka'an ala ma'hu aleyhi fil ekferi. Niye böyle mensup olarak terk edilmesi, fiilin o, nasb-ı vacip olana isnat edilmesi ve mensup olarak bırakılmasına naibcilerin bir kısmı cevaz vermiş böyle bir kaideyle. Niye? ceryen vakı olsun diye, olsun diye ala ma huve aleyhi fil ekder. Yani ala ma alel haleti illeti yekunu zalike zarfu vakan aleyhi fil ekseril istiamal. Ekser istiamalde o zarf ne oluyor? Mensup oluyor. Mensup olarak kalsın diye. Anlaşıldı. Ceryen, ceryen tevilini yapanın ceryen, yani liyeküne cariyen. O zarf vakı olucu olsun. Vakıan ala ma. O hal üzerindeki hüve o zarf aleyh, o hal üzerinedir. Fil ekferi. Fi ekferi istiğmar. Değil mi? Ve huve nasbu ala zarfi. Ve ileyhi, ve ileyhi, işte buna. Yani ve ila ma cevvezehu ba'dun nuhasi ve esbetehu. Nahivcilerin bir kısmının caiz gördüğü efendim ve ispat ettiği bu kurala zehebe veya da zühbe gidildi. Zühbe gidildi. Nerede? Fi kavlihi ta'ala. Fi kavlihi ta'ala. Cenab-ı Rabbil Alemin şu ayetinde bu görüşe gidildi. Hangi ayet? Lekad takatta'a beyneküm. Lekad takatta'a beyneküm. Bak beyneküm dedin. Mensup okuyoruz bizim kıraatte öyle. Lekad takatta'a. Lekad andolsun takatta'a teferruk etti. Dağıldı. Beynek. Sizin aranız. Sizin aranız dağıldı. Vay. Tamam mı? Tabi bu ne oldu halde? Ala kıraatin nasbi ya. Nasbi ya. Peki ama ala kıraatin ref'i yani beynüküm diye okumuş. O zaten feleyse mimma nahu fihi yani. Bizim konuştuğumuz mesele değil o. O zaman zaten zarfı ne yapmış? Merfu yapmış yani. Beynüküm diye okumu onu konuşmuyor. Beyneküm diye okuduğu zaman demek ki lazımın nasb olduğu için fiil ona müsnettir ama mensup olarak kalmıştır. Ma'hu da aynı onun gibidir. Anlaşıldı? Evet. Çok güzel. Ve fi ba'dil havaşi bazı haşiyelerde zikredilmiş ki enne hâzer râye bu tevcih. Bu tevcih. Bu görüş. Tamam mı? Enne hâzer râye enne hâzer tevcihe. Yani kastediyor isnad el fi'li ila lazimin nasbi ha? Ve ibka'ehu mensuben. Mensup olarak bırakılması ve fiilin o lazimin nasb olan zarfa isnat edilmeyi görürüz. Şerifun. Ne demek? Makbulun hasen. Cidden. Cidden burada mef'ul mutlak. Cedde cidden. Hoş olmakla hoş oldu. Gayet güzel olmakla makbul olmakla makbulun. Cidden aynı şey gibi. Zeydun kaim, Zeydun kaimun hakka. Hakka hakka. Cedde cidden. Tamam. Ve gıyle. Şöyle de bir görüş söylendi. Şimdi böyle de yapılabilir yani. Ma'ahuyu naib-i fail yapmayacak da hadesi naib-i fail yapacak şimdi. El mef'ulü yapılmış. Yapılan ne huve o hades yapılmış. Kiminle beraber yapılmış? Ma'ahu onunla beraber yapılmış. Anlaşıldı? Yani ma'ahuyu naib-i fail yapmayacak şimdi. Diyor ki ve gıyle denildi ki el vechu fihi bundaki vecih en yüc'ale kılınmasıdır. Kavlül musannif yani ma'ahu ma'ahu sözünün kılınmasıdır. Min kabili min kabili ve gad hile ve gad hile meçhul sigayla okunuyor tamam mı? Ve gad hile beynel beynel ayri ve nezevani olacak o. Nezevan. Ben de eksik yazmış onu. Ve nezevani. İsmiyelim. Yü mastar. Nezevan. Talabul hamikun sonra nezevan. Mastar. Ve nezevan. Sıçraması da. Erkek erkek eşeği dişiye sıçraması. Atlaması. Burada eksik yapmış onu ve nezeva. Neze zekeru alel ünsa denir. Neza zekeru alel ünsa. Erkek dişiye atladı. Tamam. Peki. Şimdi nasıl demiş? Aynı şu kabildendir diyor. Vakad hile. Vakad hile. Haylunet etti. Araya girdi. Yani hale şey'ü beyni ve beynehu. Hale eşey bir şey araya girdi beyni ve beyni. Benimle onun arasında bir şey girdi. Haciz oldu. Vakad hile el haylule yani. Haylule. Vakad hile ayrıldı. Ayrıldı. Beynel ayri vahşi eşeğin arasıyla. Tamam mı? erkek eşek, ayır. Vennezevani. Vennezevani sıçramasının arası. Vahşi eşekle o sıçramanın arası ne yapıldı? Ayrıldı. Ayrıldı. He. Ne zaman sıçraması? Evet, nezevan. Nezevan atlaması. Neza ezzekeru alel ünsa denir. Neza yenzu. Tamam. Şimdi bak manası şöyledir. Vaka'a el hayluletü. Vaka el hayluletü. O haylule men' engel girdi. Beynel himari nefsihi ve beyne nezbihi alel ünsa. Tamam. Beynel himari eşeğin arası, nefsi bizati o eşeğin arasıyla ve beyne nezbihi alel ünsa. Dişiye atlamasının arasına bir ne yaptı? Mani girdi. Bize şey oldu o zaman. Ya bu ikinci görüş şimdi. Ne yaptı bak? Araya haylulet mastarını koydu yani. Ve gad hile engellendi. Hocam yani beyne şey değil mi? Naib-i fail. Naib-i fail. Yok, naib-i fail yapmıyor işte. Naib-i fail değil. Ama valla ben anlamadım bir şey. Naib-i fail yapmıyor zaten onu diyor da. Ve gad hile de naib-i fail mastarıdır. Haylule yani. Ve gad hilel haylule yani. Fakat vaka'al haylule demekti. Araya mani sokuldu. Bir mani girdi. Neyin arasına olan mani? Beynel ayri ve nezevan. O zaman hayluleti takdir ediyor. Hasbedilmiş yani. Burada da aynı yapacak. Bize de delil olur o hocam. Onu da yaparsın. Beynel ayri. Aynı katlasa hasbedilmemiş dersin. Naib-i fail tabii olur. He. Bu kabildendir diyor. Böyle demişler. Burada nasıl ki naib-i fail mahsup mastardır. Naib-i fail mastardır. Beynel ayri ve nezevani. Tamam mı? O mef'ul fihisidir. O ma'ahu diyor mef'ul fihisidir. El mef'ul naib-i fail tahtında hüve naib-i fail. Siz de tevil yapıyor orada. Altında. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi bu. Tamam mı? Vel ayri himarul vahşi. Ve nezevan vesbuhu alel ünfe. Dişi atlaması demek. Tamam. Fakat hile beynel ayri ve nezevani. Bu kabildendir. O bu kabilden ne demek? Yani hilenin naib-i faili mastardır. El mef'ulun da naib-i faili nedir? Mastardır. Ma'ahu o zarftır. Nasıl ki beynel ayri ve nezevan mastar zarftır. Ma'ahu zarftır diyor. Yani naib-i fail değildir. İzah ediyor şimdi. فَإِنَّ مَفْعُولَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاِلْهُ ف۪يهِ bu kabilde. Yani وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ قَوْلِنْدِ النَّائِبُ فَاِلِ اَدَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُّ اَرْرَاجِعُ اِلَى مَصْدَرِهِ anlaşıldı? Mastarına raci olan müstekin, müstetir zamirdir. Hilenin tahtına müstetir. Tamam mı? Ne demek? حِيلَ الْحَيْلُولَتُ ne demek? وَقَ الْحَيْلُولَتُ yani. Haylel haylule ve kal hayluletü. Haylulet girdi. Men engel girdi. Beynel himari ve beynel nezbihi alel ünsa. Efendim. Eşek ile dişisinin üzerine atlamasının arasına bir engel girdi. Anlaşıldı. Niçin? Li enne beyne li enne diyor. Li enne. Evet. Beyne lafzı li luzumi zarfiyetihi onun zarfiyeti lazimi olduğundan dolayı yani likevnihi daimen mensuben ala zarfiyeti daima zarfiyet üzerine mensup olduğundan dolayı la yukamu ikame edilemez mukamel faili tamam mı? Makam el fa'ili, mukam el fa'ili. İkisini okursun. Makam el fa'ili, fa'ilin makamına ikame edilemez. Oraya geçilemez. Anlaşıldı. Yani la yecuzu ikametuhu, o beynenin ikame edilmesi caiz değildir. Mukam el fa'ili. Niye? Lennel fa'ile merfu'un. Çünkü fa'il merfudur. O bu merfu olamıyor. Değil mi? Dolayısıyla oraya ne takdir ediyorlar o zaman? Naib fail takdir ediyorlar tahtına, huve mastarına raci. fe'ala hâzâ, bu vecih üzerine ma'nâhu, yani ma'na kavlil musannifi el mef'ulü ma'ah, mef'ulü ma'ah demenin anlamı nedir? Ellezî fu'ile fi'lun bi musahabetihi. Gördün? Ellezî ol bir mef'ul ki fu'ile fi'lun, fiil hades yapılmış olan mef'ul neyle yapılmış? Bi musahabetihi. Onun beraberliğiyle yapılmış. Tamam mı? Hades onunla beraber yapılmış. Hades naib failunu yapıyor. Hades onunla beraber yapıldı. Ne oldu? Bir musahabeti naib fail değil artık. Fi'lun ne oldu? Naib fail oldu yani. El mef'ulü yapılmış. Hüve o hades yapılmış. E neyle yapılmış? Ma'ahu. Onunla beraber yapılmış. Aslında mantıklı da o zaman. Güzel. Zarf olmaz diyor. Şimdi zarfsa diyor. Ama zarfı işte nevi fail yapmayı caiz görenler var. O dedi ya. Şeyde yani. O görüş güzel bir görüş. Zarf mensuptur diyor. Öyle lazım-ı nasıptır o. Tamam. Lafzen mensup, mef'ulü fi'ldir ama mahallen mensup, zarf-ı müstakar olduğu için de. Mahallen mensup, mahallen mef'ul, naib fail. Öyle yapan naibciler de var. Peki neye binaen? Ala en yekune mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Ala en yekune olması üzerine mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Nahu yani. He, evet, naib-i fa'il yani. El mef'ul kelimesinin naib-i fa'il olması üzerine nedir olması? Zamiren müstekinden fihi, fil mef'ul. Mef'ul lafzında müstekin zamir. Hüve. El mef'ul yapılmış. Hüve. O ne? Hades. Şey nereye racidir? El mef'ulü ma'hu'daki ma'hu lafzı o naib-i fa'il. Yok, o naib-i fa'il olmadı. Naib-i fa'il değil o. Yok, onun naib-i fa'ili el mef'ulünün şeyidir, mastarı yani. Fu'ilenin mastarı. El mef'ulünün naib-i fa'ili. Yani naib-i fa'ili ma'hu değil de onun mastarıdır. Mastarı, hüve, tahtında hüve var. O nereye racidir? Raci'an ile mastarihi. Bak tevhidini yaptık ya. Ellezî fu'ile fi'lun bi musahabetihi. Tamam. O bi musahabeti ne oldu? O müteallik oldu yani. Anlaşıldı mı? O müteallıktır. Mef'ulü bi gayr-ı sarih oldu. Ve damirul mecruru. Peki mecrur zamir de olması. Yani ma'ahudaki mecrur zamir de raci'an lil mevsuli. O da ismi mevsuli racidir. Ellezî ol mef'ul ki fu'ile fi'lun hades yapıldı ma'ahu ma'ahu onunla beraber yani ma'allezi fu'ile fi'lun hades kendisiyle beraber yapılanla beraber yapılmış. Tamam. Peki bu bitti. Mezkurun dedi şimdi. İkinci şey mezkur. Sizde var mı? Hüve var. Hüve olacak. Hüve el-mezkûr. Bize el-lam tabi olacak. Hüve mezkûrun be'anil-vâbi. Orası olacak önce. Hüve mezkûrun. Evet hocam. Hüve. Burada el-mezkûr'u okumuşsunuz. Hüve mezkûr. Burada el-mezkûr'udur, el-iflamlıdır. O nüskadır yani. Bak diğer nüskada da diyor, mezkûrun nekredir diyor. Hüve el mezkuru, hüve mezkurun. Hüve o yani mef'ulü ma'ah. Hüve o mef'ulü ma'ah. Nedir? Nedir? Mezkurun zikredilmiştir. Yani hüve bazı nüskalarda var, bazı nüskalarda hüve yok. Direkt mezkurun var yani. Tamam mı? Yani o zaman el mef'ulü ma'ah, mef'ul ma'ah nedir? Mezkurun zikredilmiştir. Veyahut da hüve o mef'ul ma nedir? Mezkurun zikredilmiştir. Yani mahsup müftedaya haber olabilir. Nüskanızda hüve varsa zaten sıkıntı yok. Mesela bak bu nüskada hüve var. Hüve mezkurun o zikredilmiştir. Yoksa o zaman el mef'ul ma mezkurun o zikredilmiştir. Neden sonra zikredilmiştir? Ba'del vavi. Vav'dan sonra. Peki bu vav'dan sonra zikredilmiş diyor. Böylece ne yaptı bu? İhtirazün ihtirazdır bu. Yani kavluhu ba'del vavi, Musallif Hazretlerinin ba'del vavi sözü ihtirazun, ihtirazdır, sakınmadır. Anil mezkuri ba'de gayrihi. Tamam mı? Anil mezkuri zikredilen, ellezî zükira ba'de gayrihi. Yani vavun dışındakinden sonra zikredilenden ihtirazdır. Mesela ne gibi? Kelfe, fa gibi. Ve sümme, sümme gibi. Ve hatta, vel ba. Şimdi bunlar her fe inna ve inkân tufidu ma'nil musahibeti vel ma'iyye ilen lem tekun aslen fiha. Lem yekunul medike ba'den mef'ulen ma. Yani bunlar evet musahibe manası ifade edebilir. Edebilir ama yani bunlardan sonra zikredilen mef'ulü ma'ah olmaz. Çünkü bunlar aslı vaz'ı itibariyle musahibe manası için ne yapılmamış? Vaz edin. Aa, vav öyle değil. Vav musahibe için vaz edilmiş. Tamam. Peki ne için zikredilmiş? Limusahabetihi bazı nüskalarda, limusahabeti ma'muli fi'lin. Musahabeti. Tamam mı? Zamir bazılarında var. Eğer zamir varsa limusahabetihi arkadaş olsun için neye? Ma'mule fi'lin. Fiilin ma'mulün arkadaş olsun için. Olmayan nüskada limusahabeti ma'muli fi'lin. Fiilin ma'mulü arkadaş olsun için zikredilmiş. Anlaşıldı mı? Yani fiil lazım olsun, müteaddi olsun. Fark etmez. Tamam mı? Önemli olan nedir? İster lazım fiil olsun, ister müteaddi fiil olsun. Küllü racunin ve dayatehu. Küllü racunin ve dayatehu. Bu da vav'dan sonra zikredilmiş. Musahhab-ı ma'iyye için. Şimdi bu sözle beraber işte külü racunun ve dayatehu ne yaptı? Çıktı. Ve dayatehu çıktı burada. Külü racunun ve dayatuhu. Şimdi vav'dan sonra zikredilmiş ama bir fiilin mamulüne arkadaş değil yani burada. Değil mi? Külü racunun ve dayatuhu. Külü racunun makrunun ve dayatuhu demektir o. Tamam. Ve dayatuhu merfu. Tamam. Matuf orada ne yapılmış? Matuf aleyh yerine kayım olmuş yani. Yani fail olmuyor. Şimdi özellikle dedi ki bak fiilin mamulün arkadaş olsun için zikredilmiş. Burada evet vav'dan sonra zikredilmiş ama fiil var mı orada? Küllü racülin. Müpteda var. Ve dayatuhu da nedir? Matur. Haberin yerinde. Hani haberin vücube nasbedildiği yerlerden üçüncüsüydü bu. Değil mi? Ve dayatuhu. Matur ne yapılır? Haberin yerinde lazım görülür. Değil mi? Veltuzime gayruhu, haberin yerine gayrisi lazım görülür. Haber vacip olarak asbedilir. Ve dayatuhu merfu olarak. Küllü racülin makronun ama fiil var mı? Yok. La yusahibu ma'mule fi'lin bak. Bir fiilin ma'mulüne arkadaş olarak gelmemiş. Dolayısıyla vav'dan sonra zikredilse ben mef'ulü ma'ah değildir. Ve dayatuhu diye merfudur yani. Nasıl da? Peki. Ellamu la. Şimdi orada limusahabetihi, limusahabeti ma'muli fi'lin dediğimiz oradaki lam harfi ceri nedir? Mutaallikun bi mezkurin. Mezkura taalluk ediyor. Tamam mı? Yani zikredilmiş. Ne için zikredilmiş? Limusahabeti ma'muli fi'lin. Fi'lin ma'mulüne arkadaş olsun. Demek fiil olacak. Fiilin ma'mulü olacak. Ona arkadaş olsun diye vav'dan sonra zikredilmiş olacak. Meful ma olması için. Anlaşıldı. Ey yani ne demek? Yekün. Ey yani yekün oluyor. Zikruhu o mefulün zikri. Ba'del vavi. Vav'dan sonra onun zikredilmesi ne için oluyor? Li ecli musahabetihi. O musahib olsun için neye? Ma'mule fi'lin. Fiilin ma'mulüne musahip olsun. Ona arkadaş olsun için. Tamam. Daha ve ifadetihi ve ifade etsin için neyi? İyyah. O musahabeyi. Tamam. O beraberliği ifade etsin. Tamam. Vav'dan sonra zikredilmesi niçindir? Li ecli musahabetihi musahip olduğu için ma'mule fi'lin, fiilin ma'mule ve ifadetihi iyyah. Ve ifadetihi'deki o mecbur vav aracı yani. Ha. Ve ifadetihi ve o vav ifade ettiğinden dolayı. Neyi? İyyah musahabeyi ifade ettiğinden dolayı yani. Çünkü oradaki vav aslı bazı itibariyle cem' manasınadır ama musahabe ifade ediyor bunu. Sevaun. Sevabın mukaddem haber. Sevabı müsavidir. Kâne zâlikel ma'mûl. Bu ma'mûlün olması. Yani mef'ûlün ma'ahla beraber olan ma'mûl var ya. Mef'ûlün ma'ahın arkadaş olarak. Mef'ûlün ma'ah arkadaş olan ma'mûl. İster olsun fa'ilen, ister fa'il olsun. Nahvu. İstevâ. Evet. İstevâ. El ma'u vel haşebete. Yani ne demek yani? Vasal el ma'u ilel haşebeti. Su o odun parçasına kadar ulaştı demek. Yani. Ve sara müsaviyen leha yani. Haşebeye ne oldu? Su eşit derecede oldu. Yani haşebe daha sudan yüksek değil yani. Ha. Su da ondan yüksek değil. Bir seviyede oldular. İstevel ma'udaki el ma'u fail vel haşebete vav'dan sonra zikredilmiş naib-i fail. Evet da sevabın kâne zâlike isterse de olsun el ma'mul yani o ma'mul mef'ul yani isterse de o fiilin mef'ulü olsun. Nahu kefâke ve zeyden dirhem. Kefâke ve zeyden. Kefâke ke. Ve zeyden. Zeyden burada mef'ulü ma'ahtır. Zükre ba'del vâvi. Evet. Niye? Li ecli musahabeti ma'mulil fi'li. Fiilin ma'muline musahabe için ki ve vel muhatap. O da muhataptır. Ke. Değil mi? Ve sevâun kâne zâlikel fi'lu, o fiil isterse de olsun, yani o mef'ulu ma'ahta amil olan fiil isterse olsun, lafzan, lafzi fiil olsun. Müsavi ister lafzi fiil olabilir, isterse de manevi fiil olabilir yani. Mef'ulu ma'ahta amil olan fiil. Lafzan ne demek yani? Burada mastarda, ey lafziyen. Ne mensuben ile lafzı yani. Yani melfuzan, melfuz fiil. Bizatihi kendisi telaffuz ediliyor o fiil. Veyahut da evet da kel misaleynil mezkureyni. Zikreden iki misalde de böyle. İstevel ma'u vel haşebete kefâke ve zeyden dirhem. İkisine fiil. Evet ma'nen. İstese manayı fiil olsun. Ne demek? Ev ma'neviyen. Yani ne demek? Müstembatan. İstimbat edilmiş olsun. Elde edilmiş olsun. Min fahvel kelami. Min gayrı tasrihi bihi. Ona sarahaten o fiil zikredilmemiş ama kelamdan fiil anlaşılıyor. Maleke ve Zeyden. Maleke ve Zeyden. Malekeden ne anlaşıyor? Matasına o ve Zeyden. Zeyd ile beraber ne yapıyorsun? Nedir işin? Nahvu maleke ve Zeyden. Şimdi burada car mecrur. Maleke. İstifamla beraber olduğu zaman yedülle alel fi'li. Fiile delalet ediyor. Delaleten delalet ediyor. Yani delalet etmekle delalet ediyor. Niye? Lihtiyacil evvel ilel fi'li. Tamam mı? Birincisinin fiile ihtiyacı çoktur. Ve likevni thani ekser fil fi'li. Vel mef'ulü ma fil. Hâzel misal mezkür li ecli musahhudu ma fil. Evet. Bak. Ma tesna'u demektir. Tamam. Şimdi car mecrur. İstifamla beraber olduğu zaman yedül alel fi'li. Fiile delalet eder. Tamam. Fiile delalet eder. Çünkü lama ne lazım? Mütallak lazım yani. Değil mi? Car mecrur. Ma leke. İstifam da ekser neye dahil ediyor? Fiile. Fiile. Ma tesna'u ve zeyden demektir. Ma tesna'u ve zeyden. Ma tesna'u ve zeyden. Zeyd ile beraber ne yaparsın? Nedir halin? Ey yani ma tesna'u ve zeyden. Ve ma tülabisu ve zeyden. Başka fiili takdir edebilirsin. Vel muradu. Şimdi kastedilen neyle? Bi musahabetihi. Yani mef'ulü ma'un musahip olması. Neye? Li ma'mulil fi'li. Fiilin ma'muline. İster fail olsun ma'mul, ister mef'ul olsun. Fiil ister lafzi olsun, ister manevi olsun. Fark etme. Fiil lafzi de olabilir. İstevel ma'u vel haşebe. Kefâke ve zeyden dirhem. Manevi olabilir. Maleke ve zeyden. Değil mi? Peki bu mef'ulü ma'un fiilin ma'muline musahip olmasıyla murad edilen nedir? Muşâraketuhu. Müşâraketuhu o mef'ulü ma'ahın ortak olmasıdır. Lehu o ma'mule ortak olmasıdır. O ma'mul dediğimizde fail de olabilir, mef'ul de olabilir. Nerede? Fî zâlikel fi'li. O fiildi. Yani istevel ma'u vel haşebe. Ne demek? El ma'u vel haşebe yekûne müsteviyen. Birdir yani. İstevel ma'u vel haşebe. Su ve odun parçası ne oldu? Eşit oldular demektir yani. Anlaşıldı? Yani şu demektir o. وَسَلَ الْمَاءُ اِلَى الْخَشَبَةِ وَسَارَ مُسَاوِيًا لَهَا Tamam? Yani lem tekün el haşebetu erfa'a minel ma'i velel ma'u erfa'a minha. Bu demektir. Evet. Kefake ve Zeyden, Zeyd ile beraber sana yeten dirhemin bir dirhemdir. Ne demek burada? Yani Zeyd ve muhatap her ikisi fi kifayeti dirhemin vahidin lehuma. Her ikisine bir dirhem yetme noktasında bunlar ortaktırlar. Alâ sebilil iştirak yani. Müşterektirler. Anladın? Müşâraketu meful ma'ın ortaklığını, ortaklığıdır murad olan. Lehu o ma'mule fi zâlikel fi'li o fiilde. Yani şeriktir yani. Anlaşıldı? Fi zamanin vahidin, bir zamanda, aynı anda. Nahu, sirtu ve zeyden, bak, sirtu ve zeyden. Zeyd ile beraber yürüdüm gittim. Zeyd ile beraber yürüdüm. Şimdi bu da meful ma, şerikun lil mütekellim. Mütekellime ortaktır. Tamam mı? Mütekellim kim burada? Tü, ellezi vel fail, o faildir. Fi seyri, fi vaktuma, aynı vakitte. Yani vaka seyruhuma ma'an. Vaka'a seyruhuma ma'a. İkisinin seyri, yürümesi bir anda olmuştu. Yani mütekellimden seyir, yürümek vak olduğu zaman vaka minel mef'uli. Mef'ulden de vak olmuyor. Fî zâlike zaman yani. Anlaşıldı? Bir bu. Aynı zamanda tamam mı? O mamule mef'ul ma'ın fiilde ortaklığını ifade etmektedir. Evveyat da aynı zamanda değil de evveyat da müşâreketuhu lehu fî zâlikel fi'li fî mekânin vâhidin. Tamam mı? Fî mekânin veyahut da aynı mekanda. Ortaklığı ifade eder. Nahu. Lev türiket veyahut da lev terekte. İkisi de var. Lev türiket bırakılsa en nâkatü, dişi deve bırakılsa ve fasîleha ve onun yavrusu ve fasîleha. Fasîleteha. Fasîleha olacak ki le radâ'ahâ diyor ya. Ve fasîleha ve onun yavrusu bırakılsa ne demek? Fî mekânın vâhidin. Bir mekanda ikisi bırakılsa le radâ'ahâ le radâ'a el fasîlu en nâkate. Anlaşıldı? O anasını ne yapar o yavru? Emer. Şimdi burada mef'ulun ma'a, fasil. Nedir? Kâne şeriken li ma'mulil fi'li. Fiilin ma'mulüne nedir o? Şeriktir, nakaya. Fiilde. Yani hangi fiilde ortaktır? Terkte. Terk edildiği zaman. Yani lev ubkiyet en nakatu ma'a fasiliha fi mekanin vahidin. Bir mekanda dişi deve yavrusuyla beraber ipka edilse le rada'aha. Öyle değil mi? Onu ne yapar? Emtir. Peki. İzâ kânel emru kezâlik. Şimdi meful ma'ın tanımı böyledir. Şimdi bu tanımı yaptıktan sonra diyor ki peki câene zeydün ve amrun. Câene zeydün ve amrun. Böyle okuyorlar. Câene bana geldi zeydün ve amrun. Amr da bana geldi. Burada da amr gelme işinde zeydi ortak değil mi? Ortak, mef'ul ma'ahla murad edilen neydi? Mef'ul ma'ahla murad edilen efendim mef'ul ma'ahın o fiilin mamulüne efendim bir zamanda veya bir mekanda o fiilde ortak olması. Bu şarık olması. Burada da var aynı şey. Ama musahabe var mı acaba? Musahabet yok. Beraberlik yok orada. Şimdi ona diyecek. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَنْتَقِضُ bozulmaz. تَعْرِيفُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ meful ma'ın tarifi bozulmaz. Neyle bozulmuyor? Meful ma'ın tarifi بِالْمَذْكُورِ بَعْدَ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ atıf vavından sonra zikredilen ile meful ma'ın tanımı bozulmaz. Şimdi atıf vavı ile murat nedir? Mutlak cem içindir. Mutlak cem. Yoksa o atıf vavında mutlak cem manası vardır. Peki bir zamanda veya bir mekanda müştereklik, ortaklık murad ediliyor mu? Ayrı ayrı da gelmiş olabilir. Olabilirler. Heh. Ama gelme fiilini yaptın. Gelme fiilinde ortaktırlar. Anlaşıldı mı? Zamanda veyahut da mekanda bir birliktelik yok orada. Anlaşıldı mı? Nahvu. Câeni Zeydun ve Amrun. Ve râeytü Zeyden ve Amran. Ve merartü bi Zeydin ve Amrin. Fe inne hâzihil vâve. Bu vâ. Fi hâzil emsileti. Bu misallerde la tedüllü. Delalet etmez illa alel müşareke. Bir tek müşarekeye delalet ediyor. Neyin müşarekesi? Ma'tuf ve ma'tuf aleyhi müşarek olduklarına delalet ediyor. Fi aslil fi'li. Dikkat et. Aslil fi'li. Gelmekte. Gelmekte. Görmekte. Uğramakta. Dünel musahabeti. Musahabe yok. Bir evet. Zamanda olmak, bir mekanda olmak manası yoktur. Anlaşıldı? Çok güzel. Tamam. İ'le. Şu feinkâneye kadar indirelim. Ha? İ'le. O metne kadar inelim. Yalan bil ki, bilmiş olasın ki enne mezhebe cumhurin nuhati nahiv alimlerinin geleninin genel cumhurunun mezhebi bu ihtiraz ediyor yani Abdülkahir gibisinden. Şimdi çünkü Abdülkahir demiş ki o mefulü ma'ahta amil vav der. Tabii ki öyle bir vav diye biz bir amil görmemişiz. Dolayısıyla nuhatın, nahivcilerin ekserisi onu kabul etmiyorlar yani. Mef'ul ma'at amil nedir şimdi? Mef'ul ma'ı nasbeden ne? Canım mef'ul ma hangi mamule arkadaş olarak geldiyse o mamulün amili kim ise neyse mef'ul ma'ın da amili odur. Olur. Onun için diyor ki i'lem bil ki enne mezhebe cumhurin nuhati nahiv ulemasının ekserisinin çoğunluğunun görüşü اَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ yani mef'ul ma'ta amil onu nasb eden amil nedir? الْفِعْلُ الْمُتَكَدِّمُ mütekaddim olan fiildir yani. Mef'ul ma'a zaten fiilin üstüne ne yapamaz? Tekaddüm edemez çünkü vav'u bırakamaz ki. Vav ile de beraber musahabe için gelmiş. Musahabe ortadan kalkar. Mef'ul ma'a fiil üzerine yapamaz? Takdim edemez. Fiil mütekaddim oluyor. Fiili lazım olabilir, müteaddit olabilir. Veyahut da manahu. Fiil veya manayı fiil yani. Ma'tesno. Hani dedik ya fahvel kelamdan, kelamın akışından ne yapılıyor? Anlaşılıyor orada. Bitevassutil vavi. Vavın araya girmesiyle elleti o vav ki bir mana ma'a manası. Yani burada vav vasıtadır. Amil ile ma'mul arasında aynı istisna edatı gibi. Nasıl ki istisna edatı araya giriyor o amil değil. Yani bu da aynı. Ve innema vada'u muhakkak ki koydu nahivciler veya Araplar vaz ettiler elva ve vavu koydular. Nereye koydular? Mevda'a ma'a ma'anın yerine koydular. Niçin? Evet. Likeyhe ehsara. O ma'anın yerinde vavu koydular. Niçin koydular? Likevniha. Likevniha o vav olduğundan dolayı nedir olduğunu? Ehsara. Daha kısa. Hayla değil mi? Noktalı. Ehsara. Muhtasar diyoruz ya. Muhtasar. Ehsara. Ehsara minel min ma'a yani. Ma'a mı kısa, vav mı kısa? Vav daha kısa yani. Aslı ha, vavın aslı da. Şimdi lafzen daha kısadır, manen de aynı manayı yani ifade ediyor. Musahhabe manasını veriyor yani. Değil mi? Onun için vavu ne yaptılar? Koydular. Ve asluha. O vavun aslı vavul atfi, atıf vavudur. Elleti fiyan ma'nel cem'i. Onda cem manası vardır. Öyle mi? Yani orada tertip yok, takip yok. Tamam mı? O vavun aslı ise atıf vavudur. Elleti fiyan ma'nel cem'i. Onda cem manası vardır. O zaman cem manası vardır. Fena sebe. Dolayısıyla münasip oldu. Neye? Ma'nel ma'iyeti. Ma'iyet manası. Münasip oldu. La o vava münasip oldu. Onun için de vavu ne yaptılar? Ma'nın yerine koymuş oldular. Tamam. Fe imkanı.